kodema waishi legine kwi Yesu Lekusa kishansa tuwa vyepi Tambule umi wa miaka Tambule umi wa miaka Nikodema Nikodema waishi legine kwi Yesu Lekusa kishansa tuwa vyepi Tambule umi wa miaka Nikodema waishi legine kwi Yesu Lekusa kishansa tuwa vyepi Tambule umi wa miaka Tambule umi wa miaka Nikodema Nikodema waishi legine kwi Yesu Lekusa kishansa tuwa vyepi Tambule umi wa miaka Legine kwi Yesu Lekusa kishansa tuwa vyepi Tambule umi wa miaka Tambule umi wa miaka Nikodema Nikodema waishi legine kwi Yesu Lekusa kishansa tuwa vyepi Tambule umi wa miaka Mujile kana usemwe chiviji Usemwe kumema ale kumupashi Yesu Yesu wa mujile kana usemwe chiviji Usemwe kumema ale kumupashi Yesu wa mujile kana usemwe chiviji Usemwe kumema ale kumupashi Yesu Yeah.